Epke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, er moeten strengere regels komen voor online gokken. En bij de komende verkiezingen in Rusland is zittend president Poetin de enige kandidaat. Nu eerst het NOS-journaal, Sit van der Linde. Meer dan de helft van de huishoudens heeft weer een vast contract voor stroom en gas. Dat is voor het eerst in ruim een jaar, zegt de autoriteit Consument en Markt. Vorig jaar maart waren het er zo'n 2 miljoen, nu bijna het dubbele, ruim 3,7 miljoen huishoudens. Er is een duidelijke daling van de prijzen te zien, zegt Tjibbe Mastenbroek van de ACM. We zien dat de variabele contracten ongeveer 1,5% goedkoper zijn geworden en de prijzen voor vaste contracten ongeveer 6% zijn gedaald. Het is in ieder geval heel belangrijk om goed te vergelijken, goed na te denken wat het beste past bij je eigen situatie en ook het aanbod goed met elkaar te vergelijken, want we zien ook nog wel behoorlijke prijsverschillen tussen verschillende leveranciers. Jaarcontracten van de Hollandse Energiemaatschappij zijn zelfs 30% duurder dan het gemiddelde. Dat bedrijf staat onder verscherpt toezicht. In het zuidwesten van IJsland zitten inwoners zonder warm water. Na een nieuwe vulkaanuitbarsting is er lava over de pijpleidingen gestroomd en die zijn daardoor gebarsten. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen, meldt de publieke omroep RUV. Inwoners van het getroffen gebied moeten zo zuinig mogelijk zijn met warm water en elektriciteit. De opslagtanks voor warm water in het gebied zijn waarschijnlijk binnen een halve dag op. Vanochtend vroeg barstte er voor de derde keer in enkele weken tijd een vulkaan uit in IJsland. Een dorp in de buurt was al eerder ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De Nederlandse spoorwegen willen vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week laten rijden. Het treinbedrijf heeft daarvoor een groot deel van de dienstregeling helemaal opnieuw ontworpen. Als de plannen worden goedgekeurd, gaat het nieuwe spoorboekje half december in. De Schotse minister van Volksgezondheid is opgestapt vanwege een hoge telefoonrekening. De minister had internetkosten van 13.000 euro die hij op vakantie had gemaakt, gedeclareerd bij de overheid. Hij heeft de rekening inmiddels zelf betaald, maar vanwege de ophef erover is hij toch opgestapt. Het plan voor een Super League in het voetbal valt slecht in Europa. Minister Helder en bijna alle andere EU-ministers van sport zeggen in een brief dat zij vast willen houden aan een Europese competitie waaraan alle clubs kunnen meedoen. De Super League moet een gesloten systeem worden van 12 clubs. In Pakistan zijn de stembureaus gesloten na de parlementsverkiezingen en is er begonnen met het tellen van de stemmen. De strijd gaat tussen oud-premier Sharif en de partij van de populaire oud-cricketspeler Imran Khan, die in de gevangenis zit. Verwacht wordt dat vooral jonge kiezers het verschil kunnen maken. Pakistan is verwikkeld in een economische crisis en worstelt met geweld van militante groeperingen. De verkiezingen verliepen ook niet zonder incidenten, ondanks strenge veiligheidsmaatregelen. Gisteren kwamen al zeker 26 mensen om bij explosies. Vandaag waren er aanvallen gericht tegen het leger en politie en op stembureaus. Daarbij kwamen in totaal 9 mensen om het leven, onder wie 2 kinderen. Op een vakantiepark in de Gelderse plaats Oldebroek hebben ze minder personeel nodig. Er rijdt een zelfrijdende auto rond, genaamd Lotte. Voorzien van camera's en sensoren helpt Lotte mee met het rondbrengen van beddengoed en eten. Deze medewerker van het vakantiepark denkt dat zo'n bezorgrobot binnenkort wel op meer plekken te zien zal zijn. Die toekomst is dichterbij dan je denkt. Deze partij komt dus uit Estland. Daar rijden deze dus al gewoon in de hoofdstad rond, tussen het verkeer door en waar ze dus echt een last mile delivery doen. Ook als het aan veilig verkeer Nederland ligt, komen de zelfrijdende auto's er snel. Alleen de wetgeving houdt dit nog tegen, omdat niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is als er een ongeluk gebeurt. Het weer regenachtig en vanavond in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. Vannacht wordt het zachter en gaat de neerslag overal over in regen. Morgen overdag eerst zonnig, in de middag ook zon en een enkele bui. En dan wordt het 11 tot 13 graden. De verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een regenachtige spits. Het is daardoor ook wat drukker dan anders. De meeste files die staan in de Randstad. Wat opvalt is de A7 van Zaanstad naar Horen. Bij Purmerend is een ongeluk gebeurd met 3 auto's en ze zijn daar nog even aan het bergen. Waarschijnlijk duurt dat nog een kwartier. Vertraging is nu ruim een half uur. De linkerrijstrook is dicht en er staat file vanaf Zaandam. Op de A12 moet je ruim een half uur geduld hebben van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar staat ook een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht. Verder is het heel druk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Je hebt daar nu ook nog 40 minuten op onthoud tussen de havens en knooppunt Benelux. En op de N207 van Hillegom naar Bergambacht sta je in de file bij Alphen aan de Rijn door een ongeluk. Vertraging is een half uur. Schrijft u even mee op het boodschappenlijstje? Een schaal met 5 trostomaten bij Jumbo, nu voor maar €1,99. Cheetos, Lees Mamma Mia's, Pomtips of Ringlings, nu 2 zakken voor €3. En tot slot 500 gram varkenshaas culinair, nu voor maar €5,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd morgen om 22:30 voor mijn verhaal op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik kon 10.000 euro's per maand legaal vergokken zonder dat daar heel veel vragen over werden gesteld. Tienduizenden euro's. De Tweede Kamer wil hier een einde aan maken. Online casino's moeten zich aan strengere regels gaan houden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De meerderheid steunt het voorstel van de ChristenUnie om een vast bedrag per maand als speellimiet voor gokkers in te stellen. Dat moet zorgen dat gokkers niet veel meer geld verliezen dan ze aankunnen. Die strengere regels moeten er snel komen, vindt de politiek. Bas Brons, u werkt als behandelaar bij Solutions Verslavingszorg. U bent gespecialiseerd in gokverslavingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn die regels volgens u ook nodig? Ja, dit is een hele belangrijke wetsvoorstel. Dit is nou waar het echt om gaat. Dat zeg maar jongeren, met name 18 tot 24 jaar, bij de ene vergunde gokaanbieder tot 300 kunnen gaan. En als ze hun limiet kunnen bereiken, kunnen ze weer naar een andere aanbieder. Omdat ze niet met elkaar samenwerken. Dus er is geen algemeen profiel. Als dat aangepakt kan worden, dan kun je echt werken met speellimieten. Ja, want als ik u vraag wat is er op dit moment dan niet streng genoeg geregeld, dan zegt u eigenlijk het feit dat er weinig onderlinge dat je eigenlijk steeds op andere plekken opnieuw kan beginnen. Ja, dat klopt. En dat is aan de ene kant komt dat door de regelgeving. Aan de andere kant heeft het ook weer te maken met AVG of wet op privacy, dat je misschien de gegevens niet mag uitwisselen met elkaar. Maar dat is natuurlijk iets wat de aanbieders dankbaar gebruik van maken. Zodat de consument of de speler niet genoeg beschermd wordt. Dus als deze wet er doorheen komt en dat de vergunde aanbieders een algemeen profiel kunnen aanmaken, dat zou al heel veel ellende kunnen voorkomen. En wat betekent dat, een algemeen profiel aanmaken? Nou, dat is je logt in bij de ene aanbieder die een vergunning heeft. Daar heb je limiet bereikt. Maar dat het limiet ook bekend is bij de andere aanbieder. Zoals als je daar gaat inloggen of daar bij je account komt. En ze zien, u heeft de limiet van deze dag al bereikt. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Maar die gegevens worden nu nog niet uitgewisseld. En dat moet wel gaan gebeuren straks. De situatie zoals die nu is, leidt soms tot schrijnende gevallen. Wat voor voorbeelden komt u zelf als behandelaar tegen van verslaafden die online gokken? Ja, je komt inderdaad heel veel schrijnende gevallen tegen, maar natuurlijk heel veel materiële schade. Ik maak mee dat jonge mensen die het familiebedrijf, die door generaties lang is opgebouwd, echt vergokt hebben. En daarmee niet alleen zelf slachtoffer worden, maar ook de mensen eromheen hebben daar heel veel leed en pijn van. Dus dat is materiële schade. Jonge mensen die willen blijven gokken of juist in de problemen zijn gekomen, gaan het criminele pad bewandelen, zoals dealen. Of smokkelen, of nog erger, om maar aan geld te komen om schulden af te betalen die ze vaak bij verkeerde mensen hebben. Ander geval is dat ook sporters, topsporters, vatbaarder worden voor matchfixing. Dus er zijn allerlei excessen als gevolg van een gokverslaving en die maak ik gewoon dagelijks wel mee. En u noemt een aantal keer jonge mensen, hè? Want zijn het vooral jonge mensen die hier veel last van ondervinden? Ja, dat heeft twee redenen. Jonge mensen, natuurlijk 18 tot 24, is dat dan voor mij de generatie die jong is. Daarmee is het controlesysteem in de hersenen nog niet volgroeid, maar wel het motivatiesysteem, met andere woorden. Ze zijn heel erg gemotiveerd, maar kunnen nog niet de consequenties zien en hebben geen controle. Dus ze zijn daar heel kwetsbaar voor. En ze hebben wat minder financieel uithoudingsvermogen, dus zodat ze eerder vastlopen. Mensen die wat ouder zijn en een werk hebben of een baan, die kunnen langer doorgokken. Maar jongere mensen komen eerder in de problemen. Dat zien we dus wel nu heel veel terugkomen. Als er straks die nieuwe regels komen, hè, als het aan de Tweede Kamer ligt, zouden die er al voor de zomer moeten zijn. Wat denkt u dan? Gaan zwaar verslaafde gokkers niet toch een manier vinden om daar onderuit te komen? Kun je mensen wel tegenhouden als die verslaving zo sterk is? Dat is een hele goede vraag, maar dat is namelijk waar het steeds om gaat. Stel dat je de regels te streng maakt en het wordt voor jonge mensen, of überhaupt voor gokverslaafden, niet meer aantrekkelijk om te gokken, gaan ze weer het illegale circuit in, waar ze zeg maar geen controles hebben of zeg maar limieten. Het algemeen. Dus dan raken ze weer sneller het illegale circuit in, waarin je ze kwijtraakt. Mm-hmm. Dus een mooie ideale situatie zou zijn dat er geen illegaal aanbod meer is en dat iedereen een vergunning heeft. Maar dat is natuurlijk een beetje een ideale situatie. Maar iemand die wil gokken en zwaar verslaafd is, zal altijd wel zijn of haar weg vinden. Maar ik wil er wel bij zeggen, dat hoop ik vaker. Wat misschien ook zou kunnen helpen is dat banken meewerken. Als ze zeggen, nee, we gaan niet meer meehelpen aan transacties aan illegale gokbedrijven, zou je ook al een hele slag kunnen toebrengen aan de illegale markt. Maar nu is het eigenlijk wel een beetje dat de illegale markt nog steeds een beetje de legale markt gijzelt. Ja. En hoe staan banken daarin? Heel afwijzend. Ze reageren nog niet echt op die verzoeken. Ik denk ook wel dat ze ook weer zeggen van ja, dat is iedereen zijn verantwoordelijkheid. Maar ja, ik denk als het om andere zaken gaat die illegaal zijn, dan zijn ze wel eerder paraat om mee te denken. Maar het gokken is iets van ja, dat moeten mensen maar zelf weten. Dus daar is nog wel wat te winnen. Hartelijk dank, Bas Brons van Solutions Verslavingszorg. Het is de grootste verandering in jaren, de nieuwe dienstregeling van de NS. Volgend jaar moeten 1600 extra treinen per week gaan rijden. Overdag, maar ook in de vroege ochtend en de late avond. Sanne van Galen, u bent van Rover, de belangenvereniging voor reizigers in het openbaar vervoer. Goedemiddag. Goedemiddag. Klinkt wel als goed nieuws voor Rover. Het is het op zich ook wel. Kijk, de afgelopen jaren zijn het best wel veel slecht nieuws geweest voor treinreizigers. Eerst kregen we corona, dan gingen er minder treinen rijden. Daarna kwamen er minder reizigers in de trein, gingen er weer minder treinen rijden. Toen waren er weer personeelsgebrekken. En eigenlijk wordt het nu een beetje hersteld hoe het voor die tijd was, zeg maar. We gaan eigenlijk weer een beetje terug naar de oude situatie. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En met hier en daar nog een extraatje. Want wat gaat er concreet veranderen in deze dienstregeling? Nou, ruw gezegd zou je kunnen zeggen dat ze op elk grote station weer elk kwartier een trein gaat rijden. Dat is een tijd lang eigenlijk teruggebracht naar elk half uur. Om een paar trajecten te noemen, Alkmaar, Haarlem, Amersfoort, Harderwijk, Utrecht, Rotterdam, Utrecht, Woerden. Eigenlijk op heel veel plekken komen er dus gewoon weer meer treinen. En meer treinen, 1600 extra treinen zijn dat er. Dat klinkt als veel. Betekent dit ook dat reizigers in alle regio's van Nederland hiervan gaan profiteren? Nou, nee, dat niet. Het is toch zijn er altijd een paar plekken die een beetje achterblijven. Er zijn ook nog zelfs een paar kleine verslechteringen. Nou ja, voor sommige mensen is het zelfs een beetje grotere verslechtering. Bijvoorbeeld als je uit Enschede, Apeldoorn komt, je wilt naar de Randstad, dan zul je voortaan moeten overstappen. Geldt ook voor mensen die tussen Noord-Nederland en Rotterdam reizen. En ook wat toch wel een paar mensen waren toch nu al heel erg ontevreden over het feit dat zij een verbetering hadden verwacht, maar niet hebben gekregen. Bijvoorbeeld op de Zaanlijn, Zaandam uit Geest. Dat is altijd een hele drukke lijn en daar komen gewoon niet meer treinen. Ja. Mevrouw van Galen, nou horen we natuurlijk ook al heel lang van de NS en ook van ProRail dat ze daar te maken hebben, zoals in zoveel sectoren, met personeelstekorten. Hoe haalbaar is dit plan om die dienstregeling echt zo flink uit te breiden, denkt u? Ja, weet je, ze hebben ons wel een goed verhaal verteld. Ze hebben wat dingen gedaan met de planning. Ze gaan wat meer reizigers meenemen in de zeg maar, rit die normaal gesproken een lege trein zouden worden gereden. Dus ze hebben er wel over nagedacht natuurlijk uiteraard. Maar ik moet eerlijk toegeven, ook wij zijn wel een beetje bezorgd over dat personeelsgebrek. En hoe verder gaat dit allemaal lukken? We hopen er het beste van. We kijken het wel even nog een beetje aan. Ja. Wat zei u nou, met een lege trein wordt er gereden? Daar gaan nu reizigers in. Wat voor ritten zijn dat dan? Dat zijn dan materieelritten. Soms heb je van die ritten waarbij treinen verplaatst moeten worden. Je moet er gewoon op een andere plek terechtkomen. En dat kost toch weer een machinist natuurlijk. Ja. En op het moment dat we dus reizigers in zo'n trein gaan zitten, dan heb je twee vliegen in één klap. Dat is ook een van de adviezen die wij ook al eerder hebben gegeven. En dat gaan ze nu dus onder andere doen. Volgend jaar dus 1600 treinen extra per week is de bedoeling. Heel hartelijk dank, Sanne van Galen van Rover. Gaan we naar de weg, Bianca Damink. Waar staat het vast? Het staat op behoorlijk wat wegen vast. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Door de regen is het wat drukker dan anders. Maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. Het zijn vooral lange dagelijkse files. Wat wel opvalt is de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want bij Nieuwerbrug staat een pechgeval. Vanaf Utrecht heb je daardoor ruim een half uur vertraging. De verwoestingen die Israël aanricht in de Gazastrook zijn een oorlogsmisdaad, heeft de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, Volker Türk, gezegd volgens persbureau AFP. Volgens hem sloopt Israël onder meer woningen en scholen om zo een bufferzone van een kilometer breed langs de grens met Israël aan te leggen. En zo worden burgers verdreven, aldus Türk. Bert Jansen van 57 uit Nederland heeft een bijzonder record op zijn naam staan. Hij leeft al sinds juni 1984 met een donorhart. Nog nooit is iemand zo lang in leven gebleven na een transplantatie van dat orgaan. Het wereldrecord is erkend door Guinness World Records, zo melden Britse media. Jansen was 17 toen hij te horen kreeg dat hij aan een ziekte leidt waardoor zijn hart niet meer goed pompt. Daarop kreeg hij in Londen een hart van iemand die bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen. En dierenrechtenorganisatie PETA wil dat een Amerikaanse fabrikant van kermisattracties stopt met het gebruiken van dieren op draaimolens. Door rondjes te draaien op dieren, zelfs als die van kunststof zijn, leren kinderen volgens PETA dat het normaal is om dieren te gebruiken als vervoersmiddel. De Nederlandse tak van PETA sluit zich in het AD aan bij de oproep en zegt dat ook de Efteling zou moeten stoppen met dieren in zijn attracties. Bij de komende verkiezingen in Rusland is zittend president Poetin de enige serieuze kandidaat. Politicus Boris Nadezhdin, de enige die het tegen hem durfde op te nemen, heeft vandaag te horen gekregen dat hij niet mee mag doen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, waarom niet? Het zat al een beetje aan te komen. Hij had een paar dagen geleden al een waarschuwing gekregen, of hij was in ieder geval ingelicht dat er iets mis was met liefst 15% van de gecontroleerde handtekeningen van de handtekening die hij had ingeleverd. En dat mag maar 5% zijn. Hij heeft een paar dagen de tijd gekregen om dat zelf nog te verifiëren. Eventueel daar nog iets tegen te doen, maar dat is allemaal niet gelukt. En daarom heeft de kiescommissie vandaag unaniem gestemd voor hem ontzeggen van deelname aan de presidentsverkiezingen van volgende maand. En wat gaat Nadezhdin doen? Hij is voorlopig nog niet klaar met zijn strijd. Hij gaat dit aanvechten en de eerst aangewezen instantie daarvoor is het Hoge Rechtshof. Nadezhdin zei ook vanmiddag in de kiescommissie dat er nog een hogere instantie is. Dat is het Constitutioneel Hof. Dus daar kan hij eventueel ook nog naartoe gaan. Maar dat zal een langdurige procedure zijn en dan zijn de verkiezingen al lang weer voorbij. Maar voorlopig dus aanvechten bij het Hoge Rechtshof. Hij legt zich er nog niet bij neer dus. Je zei het net al, de afgelopen tijd heeft hij steunbetuigingen opgehaald in dus een poging om mee te kunnen doen. Dat moest met handtekeningen, begreep ik. En daar hebben echt tienduizenden Russen ook voor in de rij gestaan, om die handtekeningen te zetten. Hoe valt dit nieuws bij die mensen? Ik denk dat veel mensen teleurgesteld zullen zijn aan één kant. Aan de andere kant, ik heb diverse mensen in van die rijen gesproken in Moskou. En toen ze daar stonden in de kou, er waren inderdaad tienduizenden, zelfs honderdduizenden mensen over heel Rusland. Dat zijn 200.000 mensen. Maar veel van die mensen zeiden ook van ik geloof niet echt dat Nadezhdin wordt toegelaten tot de verkiezingen. Het lijkt me niet zo waarschijnlijk dat dat in het huidige Rusland mogelijk is. Maar het belangrijkste voor die mensen, veel van die mensen zeiden ook, we staan hier niet voor Nadezhdin, we staan hier vooral voor onszelf. Want voor die mensen was het in feite voor het eerst in 2 jaar een legale mogelijkheid, een veilige mogelijkheid. Tenminste, dat leek het hun om hun mening kenbaar te maken. Hun mening over het Russische optreden in Oekraïne en over het algemeen hun mening over het regime van Vladimir Poetin. En dat is natuurlijk de kern voor veel mensen. En nu kunnen we er dus van uitgaan dat Poetin nog een termijn aanblijft. Je noemt al de strijd in Oekraïne. Want wat betekent dat voor die oorlog? In feite betekent het niets. Hè. Die verkiezingen, het zijn verkiezingen, maar je moet die verkiezingen tussen vrij vette aanhalingstekens zetten. Sommige critici spreken ook van een verkiezingsprocedure. Het is natuurlijk duidelijk dat president Poetin die verkiezingen gaat winnen. Waarschijnlijk met iets van 80%. De drie kandidaten die er nu zijn, zijn tegenkandidaten. Dat zijn mensen van loyale partijen, loyaal aan het Kremlin in het parlement. Dus er is geen enkele reële verkiezingsstrijd te verwachten. En dus ook geen enkele verandering van het beleid van het Kremlin, ook ten aanzien van Oekraïne. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. In steeds meer films duiken ze op. Bekende influencers met nauwelijks of geen acteerervaring krijgen ze soms grote rollen. Zo is YouTuber Gio Latoy te zien in de bioscoopfilm Game On. Riffis, de beste gamestreamer van Nederland. Wie kent de gamewereld beter dan wij? Nou, acteur Huub Stapel vindt dat helemaal niks. Rot gauw op met die onzin, zegt hij vandaag in de Telegraaf. Stapel vindt dat filmrollen moeten worden gespeeld door mensen met ervaring die bijvoorbeeld naar een acteeropleiding zijn geweest. Regisseur Martin Koolhoven, goedemiddag. Goedemiddag. In wat voor films duiken deze influencers op? Nou ja, in films die voornamelijk zich richten op een groot publiek. Niet alleen hoor. Er zijn door de jaren heen zijn er allerlei films gemaakt waarin mensen zitten die uit andere hoeken komen dan per se uit filmopleidingen of acteeropleidingen, theateropleidingen of wat dan ook. Dus het is ook niks nieuws. Het is iets wat eigenlijk altijd. Op zich zijn de influencers zijn relatief nieuw. Maar ja, daarvoor waren het popzangers of weet ik veel wat. Ja, ja, heb je voorbeelden? In feite is een van de grootste zangers aller tijden, Frank Sinatra, is ook een hele grote filmacteur geworden natuurlijk. Hè. Elvis was dat. Maar ja, je hebt van de mensen die nu nog steeds zijn, iemand als Harry Styles was ook gewoon in eerste instantie een acteur. Of een popmuzikant. Mm-hmm. Een zanger. Will Smith was een rapper. Je hebt Lady Gaga, Mark Wahlberg. Ik weet nog dat hij als Marky Mark begon ooit. Nou, zelfs model. Iemand als Idris Elba, weet je wel. Dat was ook. Eerst was dat een DJ. En later pas werd hij acteur. Dus ja, god, er zijn er zoveel. David Bowie, Madonna, noem ze maar op. Weet je. Ja. Ja. Dus als ik vraag van kunnen ze er dan wat van? Dan is dat eigenlijk ook nauwelijks te beantwoorden. Want het gaat om heel veel verschillende mensen. Ja, sommigen kunnen het niet en sommigen kunnen het wel. Ik bedoel, iemand als Elvis heeft natuurlijk gewoon ontzettend veel films gemaakt. Maar als je heel eerlijk bent, was hij nou een hele goede acteur? Ja, als je het mij vraagt, niet. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Weet je, er waren heel veel mensen die wel een kaartje verkochten. Ja, en als we het hier naar Nederland trekken, wat denk je dan? Zie je daar ook mensen die daar echt talent voor hebben? Of denk je, ja, daar zie je toch wel vaak dat het echt om puur commerciële redenen zo is gegaan? Ja, dat kan je natuurlijk nooit helemaal precies zeggen of dat zo is. Maar je hebt ik weet niet meer, een familie Huppelepup. Dat zijn mensen die zijn. Dat is een Nederlandse film. Ik ben de naam al vergeten. Maar dat is een hele succesvolle film geweest. Die film was er überhaupt niet geweest als zij niet al bekend waren waarschijnlijk. Maar je hebt nu bijvoorbeeld iets als Verliefd op Bali. En daar zit dan iemand in en die speelt een influencer. En daar hebben ze gewoon. Tussen ongeveer iedereen die jong was in Nederland hebben ze daarvoor getest. En uiteindelijk kwamen ze bij een influencer die dat dan speelt. Ja, ik bedoel, dat heel is dan gek, niet heel is onlogisch. Dat niet. Nee. De Bellinga's waren het trouwens. En of die dat kan of niet, ik heb nog. Wat zei je? Sorry, dat was het. Ja, de Bellinga. Ja, ik was even de naam vergeten, sorry. U heeft zelf ook wel ooit gewerkt met een bekende rapper die nooit eerder had geacteerd. Dat was Jesser in Een Beetje Verliefd. Ook met een onervaren acteur in de hoofdrol van de film Oorlogswinter. Hoe ging dat? Ja, nou, dat ging eigenlijk prima. Ik bedoel, als je Jesser, die had ik ooit getest bij Schnitzelparadijs. En die had ik hem. Toen had hij niet die rol gekregen. Maar ik had hem dus wel als acteur langs gekregen dan in een andere rol. Maar bijvoorbeeld Martijn Lakenmeijer, ja, die was gewoon ook jong. Dus die had gewoon nog nooit voor de camera gestaan. En dat bleek een natuurtalent. Nou, die loopt nu. Ten eerste won die toen, is nog steeds de jongste gouden kalfwinnaar ooit. En hij loopt nog steeds rond als acteur. Hij zit nu weer in. Nu speelt hij Willem-Alexander. Onze koning. Dus, ja. Dat kan goed aflopen. Kan goed aflopen, ja. Inderdaad. Ja. Nou zegt Huub Stapel, ja, influencers krijgen kansen ten koste van echte acteurs die jarenlang hebben moeten werken aan hun carrière. Hoe terecht is die kritiek? Ja, nou ja, ik bedoel, toen Huub Stapel begon, hè, toen hij de grote rol kreeg in de lift, zeiden mensen dat hij het kreeg omdat hij mooie billen had. Weet je wel, zo heeft iedereen wel wat te klagen natuurlijk. Dus ik denk dat hij het niet zo serieus meent. Ik bedoel, hij neemt het natuurlijk op voor vakbroeders en ik snap dat hij bang is dat de doorstroming stopt en weet ik veel wat. Maar het is niks nieuws, het is er altijd geweest. En het is niet zo dat er geen films worden gemaakt met mensen die wel opgeleid zijn. En je hoopt dat je doet zo'n opleiding ook niet om een stempeltje of een dingetje te krijgen, waardoor je via een soort regel dat je dan alleen maar... Nee, je doet die opleiding omdat je hoopt dat je daardoor beter wordt en dat je daardoor rollen krijgt. Maar als ik een acteur voor mijn camera krijg in een screentest, dan vraag ik niet van, heb je de toneelschool gedaan of niet? Ik wil gewoon kijken of die het goed doet. Werkt het ook wel eens zo dat u een BN'er of een influencer ziet en denkt, goh, nou, die zou ik best wel eens in mijn film willen hebben? Nou, toevallig nog niet zo heel erg lang geleden. Alhoewel, wanneer was het ook weer dat die ene gozer... Ik heb hem opgezocht, Milo Driessen heette die. En die zat in Gold Bands, weet je wel. Die kwam toen in het nieuws omdat hij coke gesnoven had op het podium, weet ik veel wat of zo. Begin vorig jaar was dat. Ja, precies. Dus ik moet je zeggen, ik ben niet zo heel hip. Dus ik kende de band niet. En ik zag hem en ik dacht, hey, maar die heeft wel attitude. Ik kan me voorstellen dat ik die wel een rol zou geven. Nou, zo denk je dan. Ook al is hij niet naar de toneelschool geweest. Nee, ja, maar ik weet niet eens of hij... Maar vermoed van niet. Dank, Martin Koolhoven. Zometeen mag Trump geweerd worden van het stembiljet. Het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten buigt zich er vandaag over. Daar praat ik zo over met correspondent Marieke de Vries. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het is 5:58. Hier is Sid van der Linden. Oud-president Bolsonaro van Brazilië moet zijn paspoort inleveren. Hij mag het land niet uit vanwege het onderzoek naar de bestorming van het parlement. Dat gebeurde begin vorig jaar nadat hij de verkiezingen verloor. De oud-president heeft 24 uur de tijd gekregen om zijn paspoort in te leveren. In het zuidwesten van IJsland is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een gebroken waterleiding na een vulkaanuitbarsting. Er is lava over de leidingen gestroomd. Inwoners van het getroffen gebied zitten nu zonder warm water. Volgens de autoriteiten is er nog maar beperkt water en stroom beschikbaar. Twee verdachten die zijn opgepakt bij een boerenactie maandag worden morgen voorgeleid. Dan wordt besloten of de mannen langer worden vastgehouden. Bij de boerenactie op de A50 bij Beekbergen werd afval gedumpt en in brand gestoken. De twee worden verdacht van een milieudelict. De inlichtingendiensten van de politie hebben onterecht hele bevolkingsgroepen onderzocht. Ook al kregen de diensten signalen over één verdacht persoon. Dat is een te grote inbreuk op de privacy van mensen. Dat reageert de toezichthouder. Bianca Damink, het is nog een stukje drukker geworden volgens mij. Ja, er staat inmiddels 860 kilometer file. Het is een drukke spits, heeft ook te maken met die regen, want de dagelijkse files die leveren allemaal meer vertraging op dan anders. Het is vooral druk in de Randstad. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. Op de A15 is het al de hele middag heel druk van Europoort naar Rotterdam. Tussen de havens en Hoogvliet heb je nu ook bijna een uur tijdverlies. Op de A16 is het aansluiten van Breda naar Rotterdam tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je 40 minuten op onthoud. Verder is het druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Vertraging is een half uur. En de N207 van Hillegom naar Bergambacht is dicht bij Alphen aan de Rijn. Dat komt door een ongeluk. Willemijn Hubert, Bianca heeft het over regen. Nou, hier was het ook de hele dag echt kletsnat, maar volgens mij was dat niet overal zo? Waren er weer flinke verschillen in ons land? Ja, eigenlijk is die regen een beetje de scheiding tussen de koude lucht aan de ene kant, waar we in Nederland op veel plaatsen vandaag wel mee te maken hadden. Maar op dit moment vooral echt nog wel in het noorden van Nederland, waar de temperatuur dicht bij het vriespunt ligt. En de neerslag die er daar valt is nou niet echt regen, vaak wel wat natte sneeuw. Misschien soms een beetje droge sneeuw. Her en der zie je ook wel wat foto's voorbij komen dat het een klein beetje wit wordt. Stelt niet heel veel voor. Maar toch, het is heel anders dan in het midden en ook in het zuiden van Nederland. In het zuiden begint het trouwens langzamerhand al wel weer een beetje droog te worden. En daar is de temperatuur opgelopen tot boven de 10 graden. Dus het zijn echt grote verschillen op dit moment, ja. En hoe gaat dat de komende dagen zijn? Nou, langzamerhand verdwijnt dat wel. Dat neerslaggebied dat trekt vanavond, vannacht, richting het noorden langzamerhand weg. Ook vannacht in het noorden nog temperaturen dicht bij het vriespunt en in het zuiden dus ruim daarboven. Ja, morgen wint die zachte lucht dan overal terrein. Uiteindelijk is het een graad of 9 op de Waddeneilanden en 13, misschien plaatselijk zelfs 14 graden in het zuiden van Nederland. We beginnen de dag in het noorden met nog wel wat regen dan. In het midden en zuiden misschien een enkele bui. 'S Middags op meer plaatsen wat losse buien vooral, maar ook wat meer ruimte voor zonneschijn vanuit het zuiden. Ja, en dus die hoge temperaturen. Wind niet heel veel bijzonders, denk ik. Zwak tot matig, misschien aan zee vrij krachtig. In het weekend een enkele bui ook, dan wel aardig wat grijs weer. Ook dan nog wel hoge temperaturen. En na het weekend lijken we dan een beetje een overgang te zien met vanaf dinsdag wat lagere temperaturen, maar ook meer zonneschijn en dan wel weer wat droger weer. Maar zachte carnaval in ieder geval. Zeer zacht. De carnaval. Dank je wel, ja, Willemijn. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nu isoleren! Zogepift.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Mag Donald Trump geweerd worden van het stembiljet? Over die vraag buigt het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich vandaag. Rechters in Colorado besloten in december dat Trump zich in die staat niet verkiesbaar mag stellen. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, waarom gaat het Hoge Rechtshof hierover oordelen? Ja, omdat dat Hoge Rechtshof in Colorado in december dus bepaalde dat Trump zichzelf gedisqualificeerd heeft op basis van een artikel in de grondwet waarin staat dat geen enkele overheidsfunctionaris die onderdeel heeft uitgemaakt van rebellie of van een opstand zich nog een keer verkiesbaar mag stellen. Nou, het gerechtshof dat stelde dat Trump zich daaraan schuldig heeft gemaakt, hè, dat gerechtshof in Colorado, door aan te sturen op die bestorming van het Capitool in 2017. 2021 haalde hem daar van het stembiljet. Nou, Trump en een groep Republikeinse kiezers ging daar, ik zou bijna zeggen, natuurlijk tegen in beroep. Tegen die uitspraak bij het federale hooggerechtshof in Washington. Ja, en die moeten nu besluiten, 1, of dit grondwetsartikel opgaat in deze zaak. Dus of Trump zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan deelname aan rebellie. En of staten mogen bepalen of ze op basis daarvan een kandidaat van het stembiljet kunnen halen, zoals Colorado. En welke invloed kan een uitspraak hebben op de verkiezingen? Ja, Trump is natuurlijk officieel nog niet gekozen als Republikeinse kandidaat. We zitten nog in de voorverkiezingen, maar hij is natuurlijk wel veruit favoriet. En het Hoge Rechtshof kan Trump dus landelijk disqualificeren of bepalen dat de staten het zelf mogen bepalen of ze daar op het stembiljet komen. Er zijn nog 8 andere staten waar nog besloten moet worden of die op dat stembiljet mag. Daar lopen nog zaken bij de gerechtshoven daar. En het zijn belangrijke staten, hoor, zoals Arizona, waar het er omspande in 2020. Texas, Florida, North en South Carolina, Wyoming en West Virginia. Nou, als het Hoge Rechtshof nu bepaalt dat Colorado gelijk had, dat dat grondwetartikel over deelname aan rebellie inderdaad opgaat in dit geval, ja, dan geldt dat natuurlijk ook voor die andere staten. Want ja, het Hoge Rechtshof heeft het laatste woord. Dus dan wordt het een heel ander verkiezingsjaar. En misschien wel één zonder Trump. En hoe leeft dit onder kiezers? Ja, nou, bij een aantal mensen zo sterk dat ze gisteravond al in dekens gehuld voor het Hoge Rechtshof zich ophielden. Daar hebben mensen geslapen omdat ze vandaag erbij wilden zijn. Het is natuurlijk echt een historische zaak waar de rechters zich nu over buigen. Er waren ook demonstranten vandaag voor het Hoge Rechtshof, waarop grote spandoeken stond: Trump is een verrader, verwijder hem, remove Trump. Maar dat is maar een handjevol, hoor. Maar Amerikanen over het algemeen zijn ook zeker wel benieuwd naar de uitkomst van dit proces. Ze zijn er ook weer over verdeeld natuurlijk. Uit de laatste peiling van ABC in samenwerking van Ipsos. Ipsos, daar kwam uit dat 30% vindt dat het Hoge Rechtshof Trump helemaal moet disqualificeren, landelijk dus. 26% zegt dat het per staat besloten moet worden. En 39% stelt dat het Hoge Rechtshof Trump op het stembiljet moet houden, dat de kiezers moeten kiezen wie ze als president willen. Marieke, jij zegt net, de rechters of het hof gaat dus kijken of dat grondwetsartikel over rebellie opgaat. Waar gaan die rechters dan naar kijken? Ja, ze gaan kijken of hij dus inderdaad dat de grondwet heeft geschonden. Hè? Of die onderdeel heeft uitgemaakt van die opstand. Dat moeten ze nu gaan bepalen. Dit is natuurlijk niet de eerste keer, hè, dat er wordt gekeken naar de rol van Trump bij die bestorming op 6 januari. Er is al een impeachmentonderzoek gedaan naar zijn rol. Er is ook al een diepgravend onderzoek gedaan door een onderzoekscommissie van het congres. En daarin kwam steeds terug die opzwepende speech die hij gegeven heeft. Voorafgaand aan de bestorming, waarin hij zegt: we gaan naar het Capitool, we zullen vechten. Hè? We're gonna fight like hell, omdat er anders geen land meer over is om voor te vechten. Nou, daarmee zou hij de aanzet hebben gegeven tot de bestorming en dus rebellie. En dan zou dat grondwetsartikel opgaan. Maar let wel, hè, dit is een zeer conservatief Hoge Rechtshof. Van de 9 rechters zijn er 6 conservatief. 3 daarvan zijn ook nog eens door Trump benoemd. Dus men is hier wel voorzichtig met hoge verwachtingen of ze Trump echt zullen weren van het stembiljet. Maar goed, het ligt er ook maar aan hoe ze die grondwet dus gaan uitleggen. Ja. En wanneer doen ze uitspraak? Die wordt binnen een paar weken verwacht. Kijk, de hoop is dat er voor Super Tuesday, hè, dat is de dag dat er in heel veel staten voorverkiezingen worden gehouden, dat men dan in ieder geval weet waar men aan toe is, hè, en weet of de favoriete kandidaat bij de Republikeinen volgens de grondwet eigenlijk wel verkiesbaar is of niet. Marieke de Vries, dank je wel. Overvolle collegezalen, een oververhitte kamermarkt. De komst van buitenlandse studenten leidt tot problemen op universiteiten. De Tweede Kamer wil al langer dat de instroom van internationale studenten wordt aangepakt. En vandaag kwamen de gezamenlijke universiteiten met een plan. Ze willen onder andere het aantal Engelstalige opleidingen fors terugbrengen. Verslaggever Onno Beukers vroeg studenten in Utrecht hoe die aankijken tegen het nieuwe plan van de universiteiten. Hallo, mag ik even wat vragen? Het gaat over internationale studenten. Ja, ik ben niet internationaal alleen. Op het Utrecht Science Park zijn op dit moment vooral Nederlandse studenten aanwezig. Ik doe zelf social work. Ik kom eigenlijk niet heel veel Engelstalige mensen daar tegen, dus daar valt het dan mee. Bij de faculteit Geesteswetenschappen, psychologie wordt daar gegeven. Zijn toch ook veel vakken in het Engels? Bij psychologie wel, geloof ik, maar dan moeten het wel Engelstalige vakken zijn. We hebben bij de master track bij psychologie, die is in het Engels. Daar zitten wel voor een deel ook Engelstalige studenten. Het is een mix van Nederlands en Engelstalig. Ja. Heb jij veel Engelstalige vakken? Op het moment niet, maar dat verschilt per blok. Politiek werd er al gezegd, hè? Misschien moeten er minder internationale studenten komen. Nu zijn de universiteiten daar zelf mee gekomen. Zie je dat zitten, minder internationale studenten? Het ding is volgens mij dat internationale, het idee erachter is dat ze hier komen studeren om hier vervolgens ook te kunnen blijven werken. Maar ja, veel mensen vertrekken weer, dus dan halen ze hier een goede studie en gaan ze weer weg. Ja, goed voor hun en op zich ook wel goed voor de ontwikkeling van andere landen, maar... Ja, dan heeft Nederland er misschien toch minder aan. Dan komen er ook een aantal internationale studenten aan. Molecular biology. And why do you study here in Utrecht? Because it's better than my country. Ze studeren microbiologie. I don't think that's fair. En ze vinden het vooral heel oneerlijk als de lessen niet meer in het Engels worden aangeboden. It should be equal for everybody. It shouldn't be just excluded Netherlands, Dutch, French or whatever. It's not fair. Want dan hebben wij minder kans om hier te studeren. You can ask her because she has a Dutch class now and she can only go to the tutorials. I'm Italian, so I don't understand anything in Dutch. So ja, zegt ze, ik heb ook wel één vak in het Nederlands en dat is bijna niet te doen. De lessen, daar begrijp ik eigenlijk niks van. I'll study from the book probably because. Maar gelukkig is het boek wel in het Engels. En op die manier ja, kan ik het vak toch wel volgen. Nou, eigenlijk voor de wetenschap is het heel belangrijk om die uitwisseling te hebben. En hebben we elkaar ook nodig om gewoon te floreren als wetenschap? Ik denk dat wetenschap toch iets internationaals moet zijn. Dat kennis internationaal beschikbaar is. We hadden laatst een deskundige die had heel veel onderzoek gedaan in Denemarken. En alleen in Deens geschreven. Dus die was heel lang, waren zijn bevindingen niet internationaal bekend. En werd daar dus ook niet op dooronderzocht. En ik denk dat dat wel wat tijd gescheeld had als dat meteen in het Engels gekund had. Maar het is natuurlijk wel zo dat er schaarste is van middelen. Als je kijkt naar de studentenkamers, is het ook voor die internationale studenten heel vaak dat ze hier aankomen. En dat ze niet eens onderdak hebben kunnen regelen. Dat is natuurlijk heel onwenselijk. Een verslag was dat vanuit Utrecht door Onno Beukers. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het afgelopen jaar is het warmste jaar ooit gemeten. En voor het eerst lag het gemiddelde hoger dan de 1,5 graad opwarming uit het klimaatakkoord van Parijs. Wereldleiders spraken daarin af om de opwarming onder die grens te houden. Kunnen we, na dit warmste jaar ooit, zeggen dat dit is mislukt? Goedenavond, Bart Verheggen. Goedenavond. U bent klimaatwetenschapper bij het KNMI. Ja, het was dus een recordjaar 2023. Was het ook echt een uitschieter, als je het vergelijkt met andere jaren? Ja, dat was het wel. Het vorige record werd ook echt wel met een grote marge gebroken. Dus dat is in feite uit het water geblazen. Dus het was een extreem warm jaar, zeker. Ja. Ja. En wat zijn de oorzaken? Nou ja, ten eerste natuurlijk de voortgaande opwarming als gevolg van meer broeikasgassen die daar met z'n allen de atmosfeer in blazen, hè, door het verbranden van fossiele brandstoffen. Maar dat gaat elk jaar natuurlijk met een stukje omhoog. Daar kwam vorig jaar dan een flink effect bij van El Niño. Ja, zo'n oceaanfenomeen in de Stille Oceaan. Dat zet een flink extra duwtje op de temperatuur. En er zijn ook nog een aantal andere mogelijke kandidaten die nog eens extra aan die opwarming hebben bijgedragen. Welke mogelijke kandidaten zijn dat? Nou, de scheepvaart die mag sinds 2020 maar minder zwavel bevatten. En zwavel, dat zorgt eigenlijk voor een beetje afkoeling, doordat het meer zonlicht reflecteert. Dus als we minder daarvan uitstoten, dan gaat die afkoelende werking weg. En dan komt er meer van die onderliggende opwarming tevoorschijn. Dat is ook iets wat extra kan hebben bijgedragen. Ja. En de natuur houdt natuurlijk ook nooit op met natuurlijke variatie. Dus ja, die dobbelsteen van die natuurlijke variatie, zoals je dat kunt noemen, ja, die is vorig jaar de extra warme kant opgerold in feite. Ja. En toen ging vorig jaar dus de gemiddelde temperatuur over die 1,5 graad opwarming heen. Betekent dit dan dat het akkoord van Parijs nu is mislukt? Nee, dat betekent dat niet. Want dat kun je niet afmeten aan één individueel jaar. Kijk, het klimaatakkoord van Parijs, het gaat over de opwarming. Daarmee wordt dus bedoeld de lange termijn opwarming. Dat kun je dus ook alleen maar aflezen aan de lange termijn trend of die is overschreden en niet aan één specifiek jaar. En naar hoe lange termijn moeten we dan kijken? Wanneer kunnen we meten of die 1,5 graad opwarming is bereikt? Nou, het VN-klimaatpanel heeft voorgesteld om daarvoor een 20-jarige periode te nemen. Dus om te kijken van wat is de eerste 20-jarige periode dat de 1,5 graad wordt overschreden. En ja, dat kun je dan ook in feite dus pas zien als die 20-jarige periode is verstreken. En dat is dus de eerste optie 2033? Nou ja, kijk, stel dat in 2033 blijkt dat de afgelopen 20 jaar, dus van 2013 tot 2033, die 1,5 graad is overschreden, dan is het midpunt daarvan nu. Maar goed, het moet nog blijken of dat zo is. Wat de zegt kans het is u? Groter dat het iets later is. Wat zegt het u als klimaatwetenschapper dat afgelopen jaar die 1,5 graad wel is gehaald? Nou ja, dat zegt wel, kijk, die opwarming die gaat natuurlijk hard door. En het hoeft maar een kleine extra push te krijgen van die natuurlijke variatie om over de grens van die 1,5 graden heen te gaan, zei het tijdelijk. Dus ja, we komen daar ook echt wel steeds dichterbij met elk jaar dat we CO2 blijven uitstoten. Dus het benadrukt de noodzaak om die uitstoot fors terug te brengen naar nul in feite, om überhaupt kans te maken om onder die gevaarlijke opwarmingsgrens te blijven. Ja. Wat verwacht u voor komend jaar? Dat is een lastige vraag. Dat hangt heel sterk af van die El Niño. Hè, dat natuurlijke fenomeen in de Stille Oceaan. Dat zit nu een beetje op zijn max. Dus het effect daarvan zal ook langzaam iets minder worden. Dus ja, het wordt spannend of dit jaar nog warmer gaat worden dan 2023. Een collega van mij die zei een beetje gekscherend, hij verwet er wel een fles wijn om dat 2023 alsnog warmer zou blijken te zijn dan 2024. Maar ik ken andere wetenschappers die dat net anders zien. Dus dat blijft een beetje koffiedik kijken. Nog veel debat onder de klimaatwetenschappers. Hartelijk dank, Bart Verheggen, klimaatwetenschapper bij het KNMI. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Er staat nog steeds ruim 800 kilometer file. Vooral in de Randstad is het druk. Maar ook in het zuiden van het land staat nu een lange file op de A76 van de Belgische grens naar Heerlen. Tussen Stijn en Spouwbeek sta je vast. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een pechgeval. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben de groepsfase van het WK afgesloten met een dikke overwinning. Oranje won met 27-5 van Brazilië. In de tussenronde strijdt Nederland nu waarschijnlijk tegen China om een plek in de kwartfinale. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland een medaille gewonnen op de WK synchroon zwemmen. Zusjes Brechtje en Noortje de Brouwer verrasten met een zilveren plak ook zichzelf. Voordat het vliegtuig instapte, toen hadden we dit echt helemaal niet verwacht. We kwamen echt om te strijden voor die Olympische tickets en daar hadden we al onze onzekerheid over. Maar om met een zilveren medaille of 2 dagen naar huis te vliegen, dat hadden we echt niet verwacht. En met die tweede plaats heeft de tweeling zich geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer. En sinds een paar uur weten we hoe de medailles op die Spelen in Parijs eruit zien. Ze wegen zo rond de 500 gram. En ze zijn bijzonder, want in elke plak zit een bijzonder stukje metaal. It's 18 grams of the original metal of the Eiffel Tower. Of course, having a gold medal is already something incredible. But we wanted to have this French touch. And we thought that the Eiffel Tower would be this cherry on the top. De kers op de taart, vertelt de ontwerper. Een stukje van het materiaal van de Eiffeltoren dus. En geen zorgen, de Eiffeltoren blijft gewoon staan, want het gaat om ijzer uit oude onderdelen die zijn bewaard. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the Moonlight, toploader. De sportministers van de EU-landen hebben zich in een brief uitgesproken tegen de plannen voor de Super League. Dat is een nieuwe topcompetitie in het voetbal. De Super League is een plan van meerdere grote voetbalclubs. Die willen een eigen competitie die losstaat van de Europese voetbalbond UEFA. Er is al een tijd gedoe over die Super League. Vorig jaar verbood de UEFA de competitie. Maar volgens het Europese Hof van Justitie was dat in strijd met Europese regels. Het is dus nog steeds de vraag of die Super League er gaat komen. En nu begint dus ook de politiek zich ermee te bemoeien. Edmond Oude-Elverink, goedemiddag. Goedemiddag. U bent advocaat bij kantoor CMS, gespecialiseerd in mededingingsrecht. En u volgt de ontwikkelingen rondom deze Super League. Hoe kijkt u naar dit statement van de EU-ministers van Sport? Dit is duidelijk politieke steun in de rug van UEFA en het gevecht met de Super League. Ja, en heeft het ook een juridische betekenis? Niet onmiddellijk. Er valt niets af te dwingen door de ministers. Dit is duidelijk gewoon een signaal. Het is gegeven aan de vooravond van een UEFA-congres dat het Europese sportmodel zoals dat bestaat en is bedacht door de Europese Unie, dat moet worden beschermd. En dat met name de solidariteit in dat model, de financiële solidariteit, dat die heel erg belangrijk is. U viel net eventjes weg in de verbinding, maar volgens mij gaat het goed. Dus u zegt eigenlijk, de ministers laten hiermee gewoon zien, we hebben in Europa een bepaald model waarmee dit georganiseerd is. En daar blijven wij achter staan, oftewel wij staan achter de UEFA. Daar komt het op neer, ja. Is het gebruikelijk dat politiek, dat ministers van in dit geval meerdere landen zich bemoeien met de komst van een sportcompetitie? Nou, ik geloof het niet. Ik kan het niet helemaal inschatten. Maar het illustreert wat het belang van voetbal is in de samenleving. En het belang om voetbal georganiseerd te krijgen en te houden op een goede manier. Ja. Dat wordt hier door onderstreept. En begrijpt u waarom ze ervoor kiezen, deze ministers, om zich uit te spreken tegen de Super League? Ik begrijp dat goed, want ik gaf zojuist aan dat het Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat de regels van de UEFA die neerkomen op een verbod van de Super League, dat die in strijd zijn met Europese regels. Dus dat verbod mag niet meer gelden. Mm-hmm. En er zal nu een dynamiek ontstaan waarbij bepaald moet worden wat de UEFA wel mag bepalen ten aanzien van de organisatie van een competitie als de Super League. En in dat verband is dus de lidstaten, behalve Spanje in dit geval, die heeft niet meegetekend, is heel belangrijk. Waarom is het zo erg voor het Europese sportmodel zoals we dat nu kennen als er een competitie bij komt? Nou ja, dat is. De lidstaten maken zich zorgen over het feit dat daarmee ook de financiële structuur van het Europese sportmodel in gevaar komt. Heel simpel gezegd is het zo dat geld dat verdiend wordt met profvoetbal, met de Champions League, met de nationale eredivisie, dat doorcijpelt naar de zondagmiddagamateurs, naar de eitjes die op zaterdag bij de lokale sportvereniging voetballen. Mm-hmm. Dat is zoals het Europese model is georganiseerd. En nogmaals, die financiële component, die is heel belangrijk. En de zorg aan de zijde van de ministers is dat de komst van de Super League goed is voor bepaalde voetbalclubs, ondernemingen, maar niet goed is voor de amateur die graag voetbalt. Denkt u dat de clubs die deze Super League willen opstellen of willen beginnen zich iets gaan aantrekken van zo'n statement van ministers? Dat weet ik niet, maar het zal niet meer genoteerd worden. Want clubs hebben natuurlijk te maken met de overheid, met de politiek. Dus de uitdrukkelijke wens die overigens niet onbekend is, hè, want de lidstaten hebben zich eigenlijk altijd uitgesproken, ook in de procedure bij het Hof, tegen de Super League. Maar de ondernemingen en de clubs die betrokken zijn bij de Super League zullen dat gewoon registreren. En die weten dat ze in een ander verband met de overheid en misschien ook wel de minister te maken gaan krijgen. Ja. Dus dat is iets waar ze rekening mee zullen houden. Ja. Dank, Edmond Oude-Elverink, advocaat. De 5 voor 6. 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition. We have a liftoff. In 1977 werden Voyager 1 en 2 gelanceerd. De ruimtesondes werden vooral bekend door de gouden grammofoonplaat met groeten aan buitenaardse vinders. Hartelijke groeten aan iedereen. Hello from the children of planet Earth. Op televisie volgde Griet Titulaar hun ontdekkingsreis langs Jupiter, Saturnus en verder. De Voyager-sondes zijn nu op weg naar nog verder gelegen planeten. Eén Voyager zal Uranus, die we hier getekend zien, gaan passeren. Dat zal nog een tijd duren. Als het toestel bij Uranus komt, krijgen we opnieuw een kijk op het stukje heelal dat we vanaf de aarde niet zo goed kunnen zien. Door een defect verzendt Voyager 1 in plaats van meetgegevens momenteel een warboel van nullen en enen. De NASA-ingenieurs zijn al sinds december bezig met repareren. Maar waarom is dat zo moeilijk? Voyager 1 bevindt zich nu op 24 miljard kilometer. Dat is 163 keer de afstand van de aarde tot de zon. En die afstand, zegt wetenschapsjournalist Govert Schilling, maakt communicatie zo lastig. Dus dat is uren voordat zo'n radiosignaal met de lichtsnelheid hier komt. Heel zwak piepsignaaltje wat we met grote antennes nog net kunnen opvangen. En wat ook niet helpt, zegt journalist en volger van de Voyagers Thijs Roes, is dat de technologie zo gedateerd is. In de jaren 70 was het misschien state of the art, maar het totale geheugen van Voyager is 70 kilobyte. Dat is ongeveer zo groot als een icoontje op je smartphone van een app. Het repareren en updaten van zulke oude technologie is een puzzel. Alle techneuten die Voyager gebouwd hebben, die zijn nou niet alleen met pensioen, maar soms ook gewoon niet meer met ons. Waardoor de techneuten van nu, ja, die mensen die moeten door allerlei stapels papieren heen van, goh, hoe zit het ook alweer? De handleiding erbij pakken. En dat gaat natuurlijk niet op dezelfde manier als de mensen die het ooit in de jaren 70 gebouwd hebben. Zelfs als reparatie niet lukt, is volgens Govert Schilling de missie van de Voyagers meer dan geslaagd. Die hebben hele nieuwe planeten bekendgemaakt. Nieuwe manen ontdekt, nieuwe ringenstelsels in kaart gebracht. Dit zijn echt de Columbussen van het ruimteonderzoek. Maar het is te hopen dat de Voyager 1 nog een paar jaar data stuurt uit de ruimte tussen de sterren. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Niet vier, maar drie partijen waren vandaag bijeen om te praten over de formatie. Nadat Omtzigt had aangegeven niet verder te willen, en praat ik zo over met politiek verslaggever Roel Bolsjes. En Zelensky heeft zijn hoogste legergeneraal nu echt ontslagen. Daarover al meer in het NOS-journaal met Sid van der Linde. Het Oekraïense leger heeft een nieuwe opperbevelhebber. President Zelensky maakt bekend dat hij generaal Zaluzhny vervangt door generaal Sirski. President Zelensky zou niet op één lijn zitten met de vorige opperbevelhebber over hoe de oorlog tegen Rusland verder gevoerd moet worden. Ook de grote populariteit van Zaluzhny zou een probleem zijn voor de president. Zelensky zegt dat hij met de generaal heeft gesproken over nieuw militair leiderschap en bedankt hem voor het verdedigen van Oekraïne. Zaluzhny mag onderdeel blijven van de militaire top, maar of hij dat ook doet is niet duidelijk. Informateur Plasterk heeft kritiek op NSC-leider Omtzigt. Volgens Plasterk heeft hij te weinig respect voor het instituut van informateur. Plasterk zei dat tegen journalisten na overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. Omtzigt was er vandaag opnieuw niet bij. Volgens Plasterk is het allemaal niet de ideale loop van het formatieproces. Naar eigen zeggen hoorde hij via de pers dat Omtzigt was gestopt met de onderhandeling. Een man die een jaar geleden in Delft zijn ex-vriendin doodstak is veroordeeld tot 27 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Hij probeerde ook de moeder en stiefvader van de vriendin dood te steken. Zij raakte zwaar gewond. De dader kon het niet hebben dat zijn vriendin het had uitgemaakt. In het zuidwesten van IJsland moeten inwoners zo zuinig mogelijk zijn met warm water en elektriciteit. Na een vulkaanuitbarsting vanochtend vroeg stroomde er lava over de leidingen die vervolgens barsten. De autoriteiten hebben een noodtoestand uitgeroepen. In Pakistan worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen. De strijd gaat tussen de partij van de oud-premier Sharif en die van de populaire oud-cricketspeler Imran Khan die in de gevangenis zit. Pakistan worstelt met geweld van militante groeperingen. De verkiezingen verliepen ook niet zonder incidenten. De inlichtingendiensten van de politie zijn over de scheef gegaan door hele bevolkingsgroepen in de gaten te houden. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de diensten. Politieeenheden door het hele land hebben allemaal hun eigen inlichtingendienst. Die gaan achter mensen aan die een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen vormen. Volgens de toezichthouder CTIVD onderzochten ze soms een hele bevolkingsgroep na een tip over maar één persoon of een paar mensen. Verantwoordelijk minister De Jonge legt uit hoe het mis kon gaan. De AIVD doet geen onderzoek naar gemeenschappen. Het is andersom. De AIVD doet onderzoek naar dreigingen voor de nationale veiligheid. En soms hangt dat samen met een bepaalde groep. Neem de dreiging vanuit China, die is heel serieus. Op cyber doen we onderzoek naar. Economische spionage doen we onderzoek naar. Heimelijke beïnvloeding doen we ook onderzoek naar. En dan is het goed om die ogen en oren van de AIVD ook goed te gebruiken. En ja, dat is onvermijdelijk dat dat dan samenhangt met een bepaalde groep. Namelijk met de groep Chinezen in Nederland. De toezichthouder zegt er niet bij welke gemeenschappen de inlichtingendiensten te ver zijn gegaan. Leerlingen en leraren van 4 PVO-scholen hebben gedemonstreerd in Den Haag. De middelbare scholen kregen een onvoldoende van de onderwijsinspectie en moeten daarom dicht. Het zijn scholen met een persoonlijkere manier van lesgeven met kleine klassen van maximaal 16 leerlingen. Deze leerling van een school in Capelle is juist blij met zijn school. Dit is een school waar ik me thuis voel. Waar je bent geen nummer. Iedereen, je wordt gewoon persoonlijk naar je gekeken. En straks zit je gewoon op een kolossale school waar je wel een nummer bent. En dat is heel pijnlijk. In totaal zijn er 8 scholen van het principe persoonlijk voortgezet onderwijs in Nederland. De eerste, die in Capelle, werd in 2010 geopend. Het weer regenachtig en vanavond in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. Vannacht wordt het zachter en gaat de neerslag overal over in regen. Morgen overdag eerst zonnig, in de middag ook een enkele bui. En dan wordt het 11 tot 13 graden. Bianca Damink, waar is het druk? Nou, in ieder geval worden de files langzaam maar zeker wat korter. Maar er staat nog steeds ruim 600 kilometer in totaal. Met de meeste vertraging onder meer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk heb je daar nog 50 minuten op onthoud en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp ben je een half uur langer onderweg tussen de afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. Het is druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Daar heb je ook nog bijna een half uur tijdverlies. En in het zuiden van het land heb je ook een half uur oponthoud door een pechgeval op de A76. Dat is van de Belgische grens naar Heerlen. Het staat vast tussen Stijn en Spouwbeek. Ster. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Sie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra. Nu isoleren. Zogepift.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. NPO Radio 1. NOS NTR. In Den Haag waren vanochtend de fractievoorzitters opnieuw uitgenodigd door informateur Plasterk om te praten over de formatie. Een formatie die, doordat Pieter Omtzigt niet verder wil praten, een moeizaam verloop kent, erkent informateur Plasterk. Het was niet het ideale verloop van het proces natuurlijk in de afgelopen dagen. Laat ik het daarmee houden. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. En bij het gesprek van gisteren was Pieter Omtzigt van NSC niet aanwezig. Die liet eerder deze week al weten dat wat hem betreft de gesprekken klaar zijn. Toch kregen alle vier de fractievoorzitters, dus ook Omtzigt, voor het gesprek van vandaag opnieuw een uitnodiging. Politiek verslaggever Rob Bolsjes. Maar daar ging hij niet op in, hè, Omtzigt? Nee, dat klopt. Deze fase van de formatie zit er wat hem betreft op. Dus liet NSC vandaag weten dat hij opnieuw niet zou komen vandaag. En wat zegt de informateur erover? Ja, die vindt dat vervelend. Die moet een verslag schrijven op basis van de gesprekken van de afgelopen 3 maanden. Nu is de fase in deze fase van de formatie gekomen dat er conclusies getrokken moeten worden. Daar heeft hij de fractievoorzitters voor nodig en dus ook Omtzigt. En dus oordeelt Plasterk hard dat Omtzigt nu niet ingaat op uitnodigingen van de informateur. Informateur is een belangrijk element van ons staatsrechtelijk bestel en dat verdient respect. En dat raakt mij niet persoonlijk. Ik vind het hoge eer om dit te mogen doen en dat is het. U mist respect van de heer Omtzigt? Voor het instituut informateur wel, ja. Ja, en die opmerking die is extra hard omdat hij in de richting van Omtzigt is. En die hecht groot belang aan de grondwet en de parlementaire procedures. En de informateur is natuurlijk een functie die wordt aangewezen door de Tweede Kamer, door het parlement. Maar goed, hij was er niet, hij komt morgen niet, maar er moet wel een verslag komen. Ja, en waarom komen de andere fractievoorzitters nog wel naar het gesprek? Ja, die willen aan tafel blijven. Die willen het liefst dat Omtzigt eigenlijk ook weer terugkomt aan tafel. En dus is het belangrijk om in te gaan op die uitnodiging van de informateur, zeggen Wilders van de PVV en Jessel Gus van de VVD. Nou, je hebt natuurlijk het verslag en we moeten het debat in. En dan is het wel logisch dat je dat met z'n allen doet. Maar u bent dus met z'n vieren begonnen, u gaat nu met z'n drieën afronden. Nou ja, de heer Omtzigt blijft uitgenodigd worden natuurlijk. Het is alleen maar om te komen of niet. Ik had hem er liever bij gehad, maar hij is uit aan het rusten thuis. Dus daar kan ik niet zoveel aan veranderen. Maar we hebben veel te bespreken nog. Hoe nu verder? Dus we gaan morgen vroeg, heel vroeg, vrees ik zelfs, gaan we verder. Ja, dat is ook met Van der Plas, die vandaag ook aanwezig was van de BBB. Die stond ons na afloop niet te woord. Maar duidelijk is dat de gesprekken nog niet klaar zijn, dat morgenochtend ook al op de planning staat. Want ondanks het moeizame verloop deze week houdt informateur Plasterk wel hoop. Ziet u voor deze vier partijen nu na deze periode mogelijkheden om met elkaar verder te praten? Ja, dat gaat u in mijn verslag lezen. Ja, het was misschien moeilijk te verstaan, maar de vraag was of Plasterk mogelijkheden ziet in de toekomst. En dan zegt hij, ja, dat gaat u in mijn verslag lezen. En dus is het wachten op dat verslag dat maandag wordt verwacht. En er zitten natuurlijk ook de partijen op te wachten die niet aan tafel zitten, of misschien wel vooral, want die willen ook antwoorden, hè? Ja, zeker, want die hebben in de media moeten vernemen wat de reden is dat Omtzigt zegt dat deze fase van de formatie wat hem betreft erop zit. Ja, Omtzigt die wijt dat aan financiële documenten die hij heeft opgevraagd en erg laat kreeg in zijn ogen. Hij zegt dat die wel nodig zijn voor de gesprekken die nu lopen. En hij zegt te schrikken van wat er in die financiële documenten staat. Wat hem betreft staan de overheidsfinanciën er slechter voor dan die dacht. En daar willen de andere partijen die niet aan tafel zitten natuurlijk ook meer van weten. Ja, weet jij er al meer van? Ja, ik heb bronnen gesproken bij de verschillende ministeries. En die zeggen mij dat de formatietafel per departement gevraagd heeft om risico's en potentiële tegenvallers van meer dan 500 miljoen of groter. En op die lijst is best veel terechtgekomen. Bijvoorbeeld een rechtszaak tegen de huidige spaartaks. Ja, dat kan een tegenvaller van meer dan 1 miljard zijn per jaar. Er loopt een rechtszaak over arbeidskorting bij WGA-uitkeringen. Dat kan een tegenvaller van 1,6 miljard per jaar zijn als de staat verliest. Het toeslagenherstel kan 1,5 miljard tot 3 miljard hoger uitvallen. En elk departement heeft dit soort lijsten met dit soort getallen erop gestuurd. En Omtzigt zegt dus dat hij is geschrokken van de financiële situatie. Ja. Op basis van de documenten die hij heeft gekregen, kan je dat dan ook concluderen? Nou, je kan in ieder geval concluderen dat er serieuze bedragen op staan. Dat er ook serieus mogelijk hoge tegenvallers aankomen. Maar bronnen zeggen ook dat je dat eigenlijk niet kan zeggen op basis van deze documenten. Dat je geen conclusies kan trekken. Want de meevallers die daar ook aan zitten te komen, die staan daar niet op. Dan heb je het bijvoorbeeld over de zogenoemde onderuitputting. Dat is een tekort aan personeel waardoor plannen niet door kunnen gaan en dus geld op de plank blijft liggen. Er komt een tegenvaller aan in de winstbelasting. Dat komt omdat box 2, ja, nu wordt het een beetje technisch, duurder wordt belast, waardoor ondernemers nog gauw via de winstbelasting dan maar goedkoper uit willen zijn. Nou, dat levert 1 miljard meer op. Dus dat is zo'n tegenvaller. Bovendien staan er ook zaken op Bovendien staan er ook zaken op die lijst die maar een zeer kleine kans hebben staan te gebeuren. Dus nee, deze documenten geven volgens ingewijden niet het totaalbeeld van de overheidsfinanciën. Wat overigens niet wil zeggen dat er waakzaam met die financiën moet worden omgegaan. Want een onafhankelijke adviesorgaan heeft eind vorig jaar al gezegd dat de overheid 17 miljard moet gaan bezuinigen in 2028 of de lasten moet verhogen. Dus zelfs als deze partijen in een volgende fase weer gaan onderhandelen, dan zal het moeilijk worden. Maar goed, we moeten eerst wachten op het verslag van informateur Plasterk hoe het überhaupt verder gaat. Dankjewel, Rob Bolsjes in Den Haag. Dan naar Oekraïne. Daar heeft president Zelensky de hoogste legergeneraal aan de kant gezet. Zaluzhny en de president zouden niet op één lijn zitten over de oorlog tegen Rusland. Bij mij hier in de studio, buitenlandredacteur Gim Balduk. Gim, dit ontslag van de generaal hing al een tijdje in de lucht. Hè? Wat heeft Zelensky er nu over gezegd? Ja, het was eerst een wat cryptisch bericht waarin hij juist heel vriendelijk was over Zaluzhny. Hij schreef dat hij Zaluzhny heeft bedankt voor zijn werkzaamheden. Dat lees je aanvankelijk natuurlijk als een ontslag. Maar vervolgens ging het verder in dat ze hebben gesproken over hernieuwd leiderschap en dat Zaluzhny daar ook gevraagd is onderdeel van uit te maken. Dus op het eerste oog dacht je, er is mogelijk sprake van ontslag, maar nog niet meteen concreet. Vervolgens kwam op Telegram een concreter bericht en zei Zelensky, ik heb een nieuwe commandant der strijdkrachten benoemd, Oleksandr Shirsky. En deze Zaluzhny, wat er nu precies met hem gaat gebeuren, dat stond er niet bij. Maar ja, hij is uit zijn functie gezet. Waarom moest hij weg? Ja, het boterde al langer niet meer tussen Zaluzhny en Zelensky. Er is veel over geschreven en anoniem gelekt naar de Oekraïnse pers. En er zijn allerlei. Ja, er is veel te zeggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat het niet goed meer boterde tussen de twee door verschillende inzicht over hoe de oorlog te voeren moest worden. En dat kwam eigenlijk naar boven door een stuk van Zaluzhny in The Economist, waarin hij zei dat de oorlog in een padstelling was beland. Daar was Zelensky niet mee eens. Die wilde vooral die boodschap niet naar buiten hebben. Heeft Zelensky overigens wel later toegegeven dat er wel sprake is van een padstelling, maar dat terzijde. En ook op het slagveld zelf, aanvankelijk in het begin van de oorlog, heeft Zelensky de keuzes op het slagveld heel erg aan de legertop overgelaten. Maar later is hij daar ook meer zelf mee gaan bemoeien. En bijvoorbeeld bij Bakhmut zou het de beslissing van Zelensky zijn geweest om daar langer stand te houden dan Zaluzhny had gewild. En ook opnieuw nu bij Avdiivka zou het leger daar langer stand houden dan eigenlijk verantwoordelijk is volgens deze Zaluzhny. Ja. Er is, zei je net al, ook meteen een nieuwe generaal aangesteld. Wie is dat? Ja, dat is geen onbekende. En Zelensky heeft het over een hele nieuwe toenadering van de oorlog. Maar daar is niet per se sprake van. Want het is eigenlijk de nummer 2 van het leger. Oh ja. De commandant van de landstrijdkrachten, Oleksandr Shirsky. Hij leidde onder meer de verdediging van Kiev. En heeft ook de tegenoffensief in de regio Kharkiv gedaan. Waardoor hij erg geprezen wordt. Maar aan de andere kant is hij niet bij iedereen populair. Omdat hij wel, je zou kunnen zeggen, hij maakt vuile handen, maar hij gaat ook heel erg mee in die koers van Zelensky om stand te houden op plekken waar het misschien niet meer verantwoord is. Dus er komt nu een commandant der strijdkrachten die heel loyaal zijn Zelensky, maar Zelensky dus waarschijnlijk ook niet zal tegenspreken zoals Zaluzhny dat gedaan heeft. Nee. En wat gaat dit dan betekenen voor het verloop van de oorlog? Nou ja, de partijen willen vooral heel erg laten lijken dat het allemaal nu in overleg is. En dat ze samen hebben besloten dat er veranderingen nodig zijn. Ook bij die berichten van Zelensky en ook van Zaluzhny zelf. Daar zijn ze samen lachend te zien. geven ze elkaar een handdruk. En Solution zegt ook, verandering is nodig. En ja, daar ga ik in mee. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen dat of dat verschil in inzicht, dat zal voor altijd blijven. En ook in een andere positie is de vraag of Solution dan mee zal gaan in deze nieuwe koers. Dus wat we op zijn minst kunnen zeggen is dat de Zelensky nu meer te zeggen heeft over wat er op het slagveld nodig is. Dankjewel, buitenlandredacteur Gim Balduk. Bianca, waar staat het nog vast? Het verkeer staat nog behoorlijk vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp. Vanaf Den Haag heb je daardoor ruim een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dus je kunt beter omrijden richting Amsterdam. En dat kan via Wassenaar over de A12 en de N44. Het paspoort van oud-president Bolsonaro van Brazilië is ingenomen. Hij mag het land niet uit vanwege het onderzoek naar de bestorming van het parlement in 2022. Correspondent Nina Jurna. Bolsonaro zou toezicht hebben gehouden op een brede samenswering met als doel om hem aan de macht te houden. Ongeacht wat de uitslag van de verkiezingen zou zijn. Die verloor Bolsonaro op het nippertje van zijn rivaal Lula da Silva. Maar dat verlies gaf hij nooit toe. En woedende aanhangers bestormden het Hoge Rechtshof en het parlement vlak na de inauguratie van Lula da Silva. Bolsonaro mag voorlopig geen contact hebben met de andere verdachten en hij mag Brazilië niet verlaten. In Pakistan hebben miljoenen kiezers vandaag hun stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Het tellen van de stemmen is pas net begonnen, maar oud-premier Sharif gaat er al vanuit dat zijn partij de verkiezingen heeft gewonnen. Correspondent Aletta André is in Islamabad in Pakistan. Aletta, waarom is Sharif er al zeker van dat hij gewonnen heeft? Nawaz Sharif is op dit moment de favoriete kandidaat van het leger. Dat is algemeen bekend. Het Pakistanse leger heeft politieke invloed. En er zijn ook veel analisten, critici, observers die zeggen dat die invloed voorafgaand aan de verkiezingen is ingezet om de uitslag te beïnvloeden. Dat is eigenlijk bij elke verkiezing zo. Dit keer is geen uitzondering. Het is deze keer vooral zijn grootste rivaal, de partij van Imran Khan, heel moeilijk gemaakt. Khan zelf zit in de gevangenis. Zijn partijgenoten mochten alleen meedoen als onafhankelijke kandidaten. Er zijn partijaanhangers opgepakt tijdens verkiezingsrallies. En veel kiezers die ik vandaag sprak zeiden dit ook. De uitslag staat eigenlijk al vast. Hoe is de verkiezingsdag verlopen vandaag? Er is op meerdere plekken geweld geweest. In 4 aanslagen zijn zeker 9 mensen omgekomen, waaronder 2 kinderen. Dit gebeurde in de grensregio's waar verschillende militante groepen actief zijn die tegen de staat vechten en tegen de democratie zijn en op deze manier de stembusgang willen verstoren. Er waren ook op een aantal plekken aantijgingen van verkiezingsfraude, een gestolen stembus, de ontvoering van een stembusmedewerker van Gaans partij. Er was ook kritiek op het besluit de mobiele telefoondiensten plat te leggen. Dat was vanwege de vele aanslagen. Maar vooral Gaans partij maakt veel gebruik van sociale media en apps en klaagde dat dit hun strategie bemoeilijkte. Maar toch zag ik vandaag in Islamabad veel steun voor Gaans partij. Bij meerdere stembureaus was het drukst aan het informatieloket van die partij, de PTI. En veel kiezers vertelden op zijn partij te gaan stemmen om allerlei redenen. Imran Khan, PTI, klinkt het op deze fruitmarkt. Het zijn vooral Patanen die hier werken, de bevolkingsgroep waar Imran Khan toe behoort. Voor sommigen is dit genoeg reden om op hem te gaan stemmen. Hij heeft de naam Khan en daarom steunen wij Patanen hem. Deze vrouw vertrouwt Imran Khan. Corruptie is overal, maar Imran Khan is zelf niet corrupt, zegt zij. Volgens haar zijn de rechtszaken tegen hem nep. Zijn zijn partijleden goed opgeleid en kunnen zij onderwijs en gezondheidszorg verbeteren? Bij een drugstembureau zien we ook veel steun voor Imran Khan's PTI. Bij de informatiebalie van deze partij is het drukker dan bij die van andere partijen. The struggle of Imran Khan made me come out of the house and vote for Imran Khan. De strijd van Imran Khan heeft mij gemotiveerd om te komen stemmen, zegt een jonge vrouw. Wij zijn er, zijn jeugd, en gaan hem helpen om terug te komen. We are here, we are his youth. We are gonna give him a comeback, so yeah. What makes you support him? His struggle, his honesty and his beliefs. Ze steunt hem vanwege zijn strijd en zijn eerlijkheid, zegt ze. maar ook vanwege zijn geloof. Hij is de enige moslimleider die in de VN islamofobie heeft aangekaart, zegt ze. Daarom steun ik hem. He was the only Muslim leader who talk about the Islamophobia. So yeah, those are the things that made me support him. Maar voor anderen is de afwezigheid van Khan reden om niet te stemmen. Deze man vertrouwt het proces niet. Hij zegt, als ik op Khan wil stemmen, dan bereikt mijn stem hem niet. Dus waarom zou ik? Dus het gaat toch best spannend worden. Ja, Nawaz Sharif wordt waarschijnlijk premier. Maar hoeveel zetels kunnen de kandidaten van Khans partij winnen? Dat is ook afhankelijk van de opkomst. En daar is tot nu toe nog nauwelijks iets over bekendgemaakt. En ook hoeveel zetels Sharif precies gaat winnen blijft spannend. Er is een verwachting dat het best verdeeld kan gaan worden. En hij ook steun nodig gaat hebben van coalitiepartners. Wanneer wordt de officiële uitslag verwacht? De kiescommissie heeft gezegd dat vanaf nu, het is nu 10:00 s'avonds hier, onofficiële uitslagen uit steden binnen gaan komen. Maar dat het vanuit de kiesdistricten op het platteland langer kan gaan duren. Een volledige onofficiële uitslag is er mogelijk pas heel laat vannacht of morgen. En de officiële uitslag gaat nog langer duren. Dankjewel, Alette André vanuit Pakistan, waar het stemmen tellen nu in volle gang is. What good would that do now? And so we led, but things fall to the ground we held so dear, and you can hold it all together. Andy Burroughs, If I Had a Heart. Als het aan dierenrechtenorganisatie PETA ligt, verdwijnen paardenfiguren en andere dieren uit de draaimolens. Want daardoor zouden kinderen het idee kunnen krijgen dat dieren er zijn voor ons plezier, terwijl ze, net als wij, angst, pijn, vreugde en ook liefde kunnen ervaren. Maarten Reesink, docent Animal Studies aan de UvA. Goedenavond. Goedenavond. U bestudeert de relatie tussen mens en dier. Wat vindt u van deze oproep? Nou, dit lijkt mij een heel zinnige oproep, eerlijk gezegd. En ook wel een logisch gevolg van twee ontwikkelingen eigenlijk. De eerste is dat we langzaam maar zeker het idee krijgen dat we wat anders met dieren om moeten gaan. Mm-hmm. Dat we ook in werkelijkheid, bijvoorbeeld als het om toerisme gaat, dat we ritjes op olifanten, daar zou je eigenlijk niet naartoe moeten of aan mee willen doen. En het tweede is dat we ons steeds meer bewust zijn van allerlei beelden in de media en in de populaire cultuur die mensen verkeerde ideeën geven of ideeën van omgang met andere mensen en met andere dieren geven die we minder gewenst zijn gaan vinden. Nou ja, en daaruit volgt eigenlijk vrij logisch dat je dit soort dingen die in eerste instantie onschuldig lijken en dat, zolang het maar één draaimolen is of wat ook misschien wel zijn, maar dat je die langzaam maar zeker minder zou willen hebben. Ja, u zegt het komt eigenlijk voort uit twee ontwikkelingen. De eerste is dat we ook anders omgaan met dieren. U noemt al ritjes op olifanten. Nou gaat dit natuurlijk niet om levende dieren. Het gaat niet om ritjes op olifanten of op een ponyritje op een kermis. Maar het gaat om houten of metalen of kunststof paardjes in een draaimolen. Waarom is dat net zo belangrijk? Nou ja, die kunststofpaardjes die zullen er inderdaad weinig last van hebben. Maar het heeft wel degelijk natuurlijk ik bedoel, al dit soort beelden in de populaire cultuur, die hebben zo hun invloed op de manier van denken van mensen. Dat is het eerste, misschien voor veel kinderen is het de eerste olifantje dat ze zien. Naast misschien Dumbo van Disney op film. En ook als het gaat om media, als het gaat om film, dan kijken we met iets meer kritische ogen naar de inhoud daarvan. Dat geldt ook hetzelfde van groepen mensen die gemarginaliseerd of gestereotypeerd worden in de media. Daarvan roepen we ook van, ja, dat is misschien niet weer, niet dat we het per se meteen moeten verbieden, maar dat zouden we niet meer moeten willen. Nee. Kan het ook zo werken dat je door een beeltenis van een dier, bijvoorbeeld door zo'n paardje in een draaimolen, dat het kinderen ook helpt om juist van een dier te houden? Nou, het helpt in elk geval om zich weer te realiseren, voor zover ze dat al niet deden, dat ze met andere wezens samenleven. Maar dat kan je ook op andere manieren leren. En zelfs los van kinderboerderijen, waar het in als het goed gemanaged wordt, waar dat misschien veel beter kan, kan je dat ook natuurlijk op circussen of op kermissen. Kan je dat ook op andere manieren leren. Daarvoor hoef je niet op een paardje of op een olifantje of wat dan ook te gaan zitten. Nee. Je hebt ook attracties waar je zogenaamd in een karretje in het lichaam van een vogel vliegt door de attractie of door een bijenlichaam vliegt door dat. Dus je kan allerlei leuke figuren van dieren bedenken. Waarop je op een andere manier een ander beeld geeft of op een andere manier met dieren omgaat of laat omgaan dan meteen op hun rug te springen. Ja. Dank voor dit gesprek. Maarten Reesink, docent Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Goedenavond. Dieuwke, goedenavond. Ja, gisteren werd de Israëlische inzending voor het Songfestival bekend, maar in Scandinavië en ook hier in Nederland inmiddels klinkt de oproep om Israël te boycotten van dat Songfestival. Ja, hoort Israël er nu wel of niet bij? Zometeen een debat. Dat zo, na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Sid van der Linden. Tot morgen. NPO Radio 1. Informateur Plasterk vindt dat NSC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Omtzigt was vandaag niet bij een overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. Naar eigen zeggen hoorde Plasterk via de pers dat Omtzigt was gestopt met de onderhandelingen. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger aan de kant gezet. Generaal Zaluzhny wordt vervangen door generaal Sirski. De vertrekkend legerleider mag onderdeel blijven van de militaire top, maar of hij dat ook doet, is niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen willen vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week laten rijden. Het treinbedrijf heeft daarvoor een groot deel van de dienstregeling helemaal opnieuw ontworpen. Als de plannen worden goedgekeurd, gaat het nieuwe spoorboekje half december in. Een 57-jarige Nederlander leeft al 39 jaar met een donorhart en dat is een wereldrecord. In juni 1984 kreeg hij in Londen een harttransplantatie. Sindsdien leeft hij een vrijwel normaal leven. Zijn wereldrecord is overgenomen door Guinness World Records. Het weer, in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw en temperaturen dicht bij het vriespunt. In de zuidelijke helft regen en 2 tot 7 graden. Vannacht overal regen en iets minder koud, 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden.